niewielka, błahy jejzgo i idziesz dalej. W końcu powróciły panie i wszystkie trzy były kiedyś w audycji Trójka Żąda Debiutów, czyli Kasia Linz, Baśnia oraz Pola Rajs. Niezwykle zdolne trzy panie. Spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzły na lód, dobre sny zmorzył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na

czegoś pragniesz, gdy bardzo chcesz. O, wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Gdy... Mówią, że miłość czekam na ciebie i bardzo się boję. Czekam na ciebie, czekam na ciebie. Czekam. Choć mnie całuję, nie jestem twoja. Najpierw kochany, musisz mnie wykupić. Daj niebu to, czego niebo nie ma, te krople krwi do anielskiej próby. Teraz krew twoja z moją krwią się miesza. Za chwilę anioł nas rozgrzeszy. Jesteś tak blisko, coraz bliżej. Krew przez ciało pędzi, ogień roznieca. Już jestem twoja, możesz mnie rozbić. To jest miłość, miłość nad życie. Już się nie boję, oczy zamykam. Czekam na ciebie, czekam na ciebie, czekam. Teraz krew twoja z moją krwią się mierza.

jak cisza pochłonie mnie. Pragnę wyśpiewać, wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas, pięknie żyć za życie. Życie zdarza się raz. Jestem piasku, ziarenkiem w plecyce, zabłąkaną udeczką wśród raz, kroplą deszczu, ściną myślącą wśród raz, ale nie. Życie jest snem, a co będzie potem, nie wiem i wiem. O nic nie pytaj, dowiesz się gdy skończy się droga, życie i sny. Jestem piasku, ziarenkiem w plecyce, zabłąkaną deczką wśród rach, kroplą deszczu, ścigą myślącą wśród rach, ale jestem ważny. Anna Maria Jopek, a wcześniej ONA i Kaja. Właściwie Kaja to po Supermance powinna podpisać kontrakt z wytwórnią Motown, bo to tak pięknie brzmiało jak właśnie dźwięki stamtąd. Siedzę i siedzę. Thank you.